دیکھنے کے لیے پیچھے سے مقتدی بھی اٹھنا شروع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے سکھایا ہے. آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے امام کی اقتداء کرنے کا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اتنی اقتداء کرتے تھے کہ رکوع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے. فلا یحن احد منا ظهره للسجود حتى يضع جبهته على الارض. ہم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک اپنی کمر کو سجدے کے لیے ٹیڑھا نہیں کرتا تھا. ایک ہے سجدے میں جھکنا, کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی تھی, بالکل سیدھے کھڑے ہیں. حتی یضع جبهته على الارض, حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا زمین پہ لگتا پھر ہم جھکنا شروع کر دیں. یہ ہے امام کی اقتداء کہ امام کا ماتھا زمین پہ لگ جائے پھر مقتدی جھکنا شروع کرے. امام بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے پھر مقتدی اٹھنا شروع کرے. امام رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا کر لے پھر مقتدی رکوع میں جانے کے لیے جھکنا شروع ہو. یہ ہے امام کی ابتدا. امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے خاموش ہو جائے پھر مقتدی رکوع سے اپنے سر کو اٹھانا شروع کرے. جو علل امام علی و تما بھی امام بنایا گیا ہے کہ اس کی پوری پوری ابتدا کی جائے. فائدہ کبارا فا کبیرو, جب امام تکبیر کہہ لے پھر تم تکبیر کہو. جب امام رکوع میں پہنچ جائے فرکعو پھر تم رکوع میں پہنچو. اور جب امام سجدے میں پہنچ جائے پھر تم سجدہ میں پہنچنا شروع کرو. یہ طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی ابتدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ. امام وہ رکوع میں پہنچ گیا, مقتدی مثلا ابھی الرحمن الرحیم پہ پہنچا ہے, مالک یوم الدین پہ پہنچا ہے, اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا. اس کے بعد مقتدی کے لیے قیام میں کھڑے رہنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو الامام علی و تما بھی امام بنایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہہ لے تو اس کے فوراً متصل بعد تم تکبیر کہو. واذا راکع, جب امام رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا کر لے رکوع میں پہنچ جائے فرکعوا, اس کے فوراً بعد تم رکوع میں چلے جاؤ. تو مقتدی چاہے صراط الذین انعمت علیہم پہ پہنچا ہے, امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے کمر کے سیدھا کر لینے کے بعد مقتدی کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے رہنا جائز نہیں, وہ فوراً رکوع میں جائے. اگر نہیں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی ہوگی, کیونکہ آپ فرما رہے ہیں فرکعوا فوراً متصل مقترن بعد رکوع کرو. عربی زبان میں فا اور سما دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک کام کو دوسرے کام کے بعد سر انجام دینے کے لیے, لیکن سما اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے, اور فا یہ دونوں کام آپس میں بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوں پھر لفظ فا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر لفظ فا استعمال ہوا. اذا راکع, جب امام رکوع میں پہنچ جائے, امام کے رکوع میں پہنچ جانے کے فوراً متصل بعد ارکعوا رکوع کرو. یہ نہیں کہا کہ اذا راکع ثم ارکعوا, جب امام رکوع میں پہنچ جائے تو تھوڑی دیر بعد رکوع کر لینا, یہ نہیں کہا, بلکہ فوراً متصل مقترن بعد وہ رکوع میں جائے. اب چونکہ اس نے سورہ فاتحہ پوری نہیں پڑی اس رکعت میں, یہ اس کی رکعت نہیں ہوئی, دوبارہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو اور یہ رکعت پوری کرے. جب دیوار موجود ہے سامنے تو وہی سترا ہے، پھر اور لکڑی کا سترا رکھنا یہ تو فضول کام ہی کہیں گے ہم اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ایسا کام کرنا۔ ہاں جی آپ اس کو بھی وہ بند کر کے رکھے نا موبائل کو بھی، اگر خدا نہ خاصہ بندہ بشر ہے بھول گیا ہے، مثال کے طور پہ مسجد پہ آیا ہے، دیکھا جماعت کھڑی ہے تیزی کے ساتھ جلدی جلدی اس نے وضو کیا کہ مجھے یہ رکعت مل جائے اور پھر اس کے دل سے نکل گیا اس کو بند کرنا، نماز کے دوران بند کر دے، وہ تو ٹھیک ہے غلط ہے نا، وہ کام تو غلط ہے کہ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی موبائل بج رہا ہوتا ہے، یہ لاپرواہی ہے کوتاہی ہے غلط کام ہے، تو یہ شیطانی آوازیں اور میوزک تو لگائے ہی نا۔ نمازی نے اگر سترا نہ رکھا ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے چاہے وہ نمازی مسجد کی آخری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد کی پہلی صف کے آگے سے بھی گزرے گا تو نمازی کے تو آگے سے ہی ہے نا، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کنکری جتنی دور تک جاتی ہے، کنکری پھینکے جتنی دور تک جاتی ہے اتنی دور سے آگے سے کراس کر لیں، کئی کہتے ہیں تین صفوں کے فاصلے سے آگے سے بندہ گزر جائے، سب بہانے ہیں باطل ہے غلط ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے کھڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی نہ گزرے، وہ تین صفے آگے سے گزرے، چھ صفے آگے سے گزرے یا ساٹھ صفے آگے سے گزرے، ہے نمازی کے آگے سے، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ نماز کے دوران جب شیطانی خیالات آتے ہیں بائیں طرف تین مرتبہ اور تین مرتبہ گردن گھمانی نہیں، اب گردن تھوڑی سی گھمائیں زیادہ نہیں، بائیں جانے کا آپ کو بتایا نا کہ اس طرح مثلا اسے ہاتھ باندھا ہوا ہے تو نماز کے دوران ویسے ہی سر جھکا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ادھر کر دیں ہلکا سا، یہ نہیں کہ آپ پوری گردن ادھر گھما دیں اور ساتھ والے کے کان میں چھو چھو کرنا شروع کر دیں، وہ تو اس کو بھی تنگ کریں گے۔ کوئی بندہ اگر مومن موحد ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، اگر وہ مومن ہے موحد ہے کافر یا مشرک نہیں اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اگر کوئی بندہ کافر یا مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو، نماز کی صحت کے لیے ایمان اور توحید شرط ہے، بندہ مومن اور موحد ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی چاہے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، بندہ کافر یا مشرک ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے اہل حدیثوں کا امام ہے اور وہ جادو کرتا ہے ٹونے کرتا ہے شیطانی تعویذ لکھ کے دیتا ہے یا بدھو کے تعویذ لکھ کے دیتا ہے، کافر مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چاہے اہل حدیث کیوں نہ ہو، عقیدہ اور ایمان شرط ہے ایمان کی اقتداء کرنے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ نہ پڑھے بالکل نہیں پڑھ سکتا، دکھلاوے کے لیے بھی ان کے پیچھے نماز ادا نہ کرے، اگر وہ کافر یا مشرک ہے اس کے عقیدے میں کفر و شرک پایا جاتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں جی